จิตที่ฝึกดีแล้วเป็นเหตุนำความสุขมาให้เรามาฝึกจิตกันบ้างในวันนี้ในช่วงของเข้าใจธรรมเป็นการนำธรรมะเข้าสู่ใจให้จิตของเรานั้นได้รับการฝึกฝนมีกำลังมีอำนาจในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันอังคารท่านผู้ฟังเรามาฝึกจิตเรามาทำจิตของเราให้มีกำลังให้มีอำนาจเพราะว่าจิตนั้นถ้าได้ฝึกแล้วจะมีประโยชน์มากทำไมอ่ะก็เพราะว่าจิตนั้นมีปกติข่มได้ยากมีลักษณะที่เบาคือเป็นประพัดสอนมันจะไปตามสิ่งต่างๆได้สามารถตกไปในอารมณ์ที่ผ่านมาผ่านไปได้ง่ายๆแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นจะมีปัญหาอะไรปัญหาคือจิตมันก็จะมีความทุกข์ไงมีความสะดุ้งสะเทือนไปตามอารมณ์ต่างๆนี่คือปัญหาเรากำลังแก้ปัญหาเรื่องความทุกข์ท่านผู้ฟังเราไม่ได้แค่ว่าศาสนาไหนไม่ได้แค่ว่าอยู่ประเทศใดจะเด็กหรือผู้ใหญ่คนขาวหรือคนดำจิตมันมีลักษณะนี้ตลอดที่มักจะตกไปในอารมณ์ต่างๆที่น่าปรารถนาน่าใคร่มีลักษณะที่เบาเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้ไปตามอารมณ์ที่น่าชอบใจน่าเกลียดชังเพราะจิตที่มีลักษณะไปตามอารมณ์ที่ให้เกิดความใคร่หรือให้เกิดความชังมันก็จะมีกิเลสรั่วรสจิตของเรานั่นเองกิเลสที่รั่วรสจิตของเรานั่นแหละมันทำให้จิตเนี่ยเป็นทุกข์ที่เราทุกข์อยู่ทุกวันนี้ทุกวันนี้เนี่ยมันก็เพราะราคะโทสะโมหะนี่ไงมันรั่วรสไหลซึมออกมาหมักหมมไว้ก็ในจิตเรานี่แหละเพราะจิตที่มีกิเลสรั่วรสกิเลสไม่ได้มาจากนอกนะแต่เพราะว่าความที่จิตไปตามอารมณ์มันจึงมีกิเลสเนี่ยซึมออกมาจากจิตของเราทำให้จิตของเรามันก็เศร้าหมองไปด้วยให้จิตของเรามันก็เป็นทุกข์ไปด้วยเวลาที่กิเลสมันซึมออกมาเพราะว่าผัสสะที่น่าพอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างจิตเราตกไปในอารมณ์นั้นแล้วมีความสุขมีความทุกข์แล้วก็มีราคะมีโทสะจิตที่สะดุ้งเปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ์การเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆมันก็จะแน่นอนว่าคลายออกได้คลายออกได้ช้าบ้างถ้าเป็นเจ้าโมหะหรือว่าราคะคลายออกได้บ้างถ้าเป็นเจ้าโทสะและบางทีที่ว่ามันไปมีความเศร้าหมองบางทีทุกข์ที่เกิดจากความเศร้าหมองนี่มันก็มากบ้างน้อยบ้างถ้ามากนั่นก็เป็นโมหะโทสะแต่น้อยบ้างนี่ก็เป็นราคะมากนี่อาจจะเห็นได้หรือไม่เห็นถ้าเห็นได้นี่ก็เป็นโทสะถ้ามากแล้วเห็นได้ยากนั่นก็เป็นโมหะลักษณะที่จิตของเรามีปกติให้ไปตามอารมณ์ที่น่าปรารถนาเบาเคลื่อนไหวได้เร็วไปได้ไกลด้วยไปโดดเดียวจิตเนี่ยไม่มีรูปร่างแต่มีถ้ำที่อาศัยคือร่างกายของเราเราใช้ประโยชน์จากจุดนี้แหละท่านผู้ฟังฝึกมันข่มมันเป็นเปรียบไว้เหมือนกับวัวม้าหรือช้างที่เป็นสัตว์ที่มีประโยชน์นะช้างเนี่ยตัวใหญ่ม้านี่วิ่งได้เร็ววัวนี่มีพละกำลังมากสัตว์เหล่านี้ถ้าสามารถนำมาใช้งานนี่มีประโยชน์มากเช่นวัวนี่โอ้สามารถเอามาลากเข็นสิ่งของสินค้าได้ช้างนี่สามารถที่จะยกท่อนสูงได้ช่วยเหลือการงานในการแบกคนในการแบกของม้านี่ก็ไปได้รวดเร็วประเด็นคือถ้าเอามันมาฝึกแล้วเนี่ย นี่ใช้ประโยชน์ได้เปรียบไว้เหมือนกับจิตของเราถ้าจิตของเราไม่ได้รับการฝึกไปตามอารมณ์อย่างเดียวซึ่งนี่เป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วเหมือนสัตว์ป่านั่นนะช้างป่าม้าป่าหรือวัวป่ามันก็จะไปตามอารมณ์ของมันไปตามอาหารไปตามความชอบใจเอาจะสั่งให้นิ่งจะสั่งให้เดินจะสั่งให้ไปทั้งทั้งนี้ถ้าสั่งไม่ได้สัตว์ประเภทนั้นกลายเป็นไม่มีประโยชน์เหมือนกันจิตของเราถ้าพบว่าไม่สามารถจะเอาให้คิดเวลาคิดต้องคิดคิดเรื่องนี้คิดให้ออกแม้บางทีมันเศร้าหมองนะมันคิดไม่ออกนะมันมึนตึงอยู่เนี่ยคนมีโมหะคนมีราคะมีความรักบังตามันก็มองไม่เห็นในข้อเสียไม่เห็นแจ่มแจ้งชัดเจนคิดไม่ออกว่าเถอะแต่ในบางเรื่องที่มันต้องการไม่อยากจะคิดมันอะไม่อยากคิดเรื่องนี้เลยแต่มันดันมีความคิดนี้โผล่มาอยู่เรื่อยส่วนคนที่ทำให้เราไม่ชอบใจเนี่ยโอ้จะคิดถึงมันกังวลมีปัญหานั่นนี่คิดอยู่เรื่อยคิดอยู่เรื่อยทำไมเป็นอย่างนี้เรื่องที่ไม่ต้องการคิดดันมาคิดหรือเรื่องที่ไม่ต้องการให้มันคิดแบบนี้เช่นเราจะคิดชังคนนี้เกลียดคนนี้แม้แต่ว่าความคิดแบบนี้ไม่ดีมันต้องการให้คิดแบบมีเมตตาเขาอุเบกขาเขาเฮ้ยทำไมคนนี้เราคิดแบบนี้กับเขาไม่ได้นี่แหละมันจึงเป็นปัญหาเวลาต้องการคิดบางเรื่องมันนั้นคิดไม่ออกเรื่องที่ไม่ต้องการคิดมันนั้นคิดดีนะความรู้สึกที่ไม่ต้องการให้มีแบบนี้ทำไมมันเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้ลักษณะที่มันไม่สามารถทำตามคำสั่งเนี่ยแหละมันมีประโยชน์น้อยไอ้ความที่เรามารู้สึกว่าเป็นตัวเราของเราเนี่ยมันกลับกลายเป็นไม่มีประโยชน์เอาถ้าเรารู้สึกว่าเป็นตัวเราของเราเราก็ต้องสั่งได้ดิว่าจิตคุณคิดอย่างนี้อย่าคิดอย่างนั้นจิตให้คุณคิดอย่างนั้นอย่าไปคิดอย่างโน้นเรื่องนี้อย่าคิดได้ไหมถ้าสั่งได้เนี่ยมีประโยชน์นะเมื่อความรู้สึกว่าเป็นตัวเราของเราในจิตที่เราเองก็สั่งไม่ได้ในความรู้สึกว่าเป็นตัวเราของเรามันจึงไม่มีประโยชน์ไม่รู้มีไว้ทำไมมีไว้กลับทำให้มีความเศร้าหมองให้มาเกิดความรวนเรให้มีความสะดุ้งไปตามสิ่งต่างๆมันเกี่ยวเนื่องกันตามฝั่งเพราะว่าความรู้สึกว่าเป็นตัวเราของเราคืออุปทานคือความยึดถือมันมีอยู่ในจิตแล้วก็ทำให้จิตนั้นไปตามอารมณ์ไงไปตามความปรารถนามีความเป็นพระพัฒสอนเคลื่อนคล้อยไปตามสิ่งต่างๆไกลด้วยเร็วด้วยว่องไวด้วยโดดเดียวดวงเดียวด้วยนี่เป็นงี้พูดมาทั้งหมดนี่นะคือปฏิบัติจะต้องให้ฝึกจิตเนี่ยแหละลำพังเพียงแค่ว่าทำความเข้าใจมันยังไม่เข้าไปในจิตใจไงลำพังเพียงแค่ฟังเฉยเนี่ยมันเข้าไปในจิตใจหรือยังเข้าใจทำหรือยังไม่แน่อาจจะไม่อาจจะใช่อยู่ที่ว่าคุณมีสติไหมเวลาเราฟังเรื่องราวอะไรไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนจะเริ่มฝึกอะไรได้ต้องให้มันมาซะก่อนเหมือนเราฝึกช้างหรือฝึกม้าหรือฝึกโคก็ตามต้องจับมันมาให้ได้ซะก่อนนะแต่เผื่อว่ามันยังวิ่งวุ่นไปนั่นไปนี่ไม่รู้มันไปไหนแล้วมันจะฝึกยังไงอะดูอย่างช้างป่าหรือม้าป่าเนี่ยแต่ลำพังเพียงเราเดินเข้าไปใกล้มันก็หนีแล้วแต่มันไม่หนีน้ำซ้ำมันจะวิ่งเข้ามาทำร้ายเราด้วยทำร้ายเราเสร็จปุ๊บมันก็หนีไปอีกเนี่ยเราถ้างี้ฝึกไม่ได้เนี่ยเหมือนจิตของเราเองเราคิดว่าเรามีความเป็นเจ้าของในจิตของตัวเราเองแต่บางทีเรื่องไม่ต้องการคิดทำไมมันสั่งไม่ได้เฮ้ยเอาเงินไม่มีประโยชน์นะเนี่ยเอางั้นเราจะฝึกมันทำยังไงเราจะฝึกมันปุ๊บมันนั้นวิ่งไปคิดเรื่องอื่นอีกเอาหน้าเธออย่าไปคิดเรื่องนั้นบอกมันไม่ฟังนะจิตนี่เหมือนช้างหรือว่าคุณไปกระซิบข้างหูมันหรือตะโกนบอกมันเหมือนบอกหมาเนี่ยไอ้โตไปโตมานี่ช้างมาทางนี้คุณช้างคุณหมาอย่าไปทางนั้นคือมันไม่ฟังมันก็หนีอย่างเดียวถ้าจับมันยังมาไม่ได้คุยกันไม่รู้เรื่องจิตเหมือนกันนะต มันยังไปเที่ยวตามอารมณ์นั่นนี่โน่นเนี่ยบอกมันฟังที่ไหนล่ะมันก็ยังไปตามอารมณ์ไปตามความปรารถนามีลักษณะแบบไปตามสิ่งต่างๆอยู่ธรรมชาติมันเป็นวันอย่างนี้จีคุณอย่าไปอย่างนั้นคือมันไม่ฟังอ่ะเอาจะทำไงเนี่ยถึงจะคุยกันรู้เรื่องจับมันมาให้ได้ซะก่อนหูมันเอาไว้ที่เสาให้มันคลายประโยชน์อย่างที่มันบอกว่าไม่ฟังคำเนี่ยเพราะมันมีความประโยชน์ความเสพติดดิ้นรนเป็นลักษณะของสัตว์ป่าอยู่หรือพูดถึงช้างหรือม้านะเป็นสัตว์ป่าแต่มันเป็นสัตว์ป่ามันฝึกได้ยากจับมันมาให้ได้ซะก่อนคมไอ้ความเป็นป่าป่าของมันเนี่ยให้ได้ซะก่อนเหมือนกันนะจิตของเรานะแต่มันยังไปตามอารมณ์นั่นนี่โน่นเนี่ยมันฝึกไม่ได้บอกมันเฉยๆมันไม่ฟังจับมันมาซะก่อนคมไอ้ความเป็นป่าป่าไอ้ความหุนหันความที่มักจะไปตามอารมณ์ของมันให้ได้ซะก่อนจิตนี่ทำยังไงตั้งสติไว้ไงเพราะว่าจิตเนี่ยมันไม่มีรูปร่างมันไม่เหมือนช้างหรือม้าคุณเห็นตัวมันเป้งๆคุณจับมันมาสามารถออกแบบกับดักสามารถออกแบบเครื่องผูกได้แต่จิตมันไม่มีตัวไม่มีตนเป็นของว่างๆไปได้ทุกที่รวดเร็วด้วยคุณจะสร้างห่อสร้างกับดักหรือกล่องที่จะบรรจุจิตแล้วจับมาใส่ขวดโลเอาไว้ดูเนี่ยอย่าไปเหมือนพระเจ้าปยาสิตอนที่ยังมีมิจฉาทิฏฐิมันทำไม่ได้เอาหม้อมาเอาคนลงไปฆ่าคนให้ตายไหนจิตอยู่ตรงไหนหาไม่เจอท่านผู้ฟังเพราะมันเป็นของไม่มีรูปร่างจะบอกว่าสีเขียวหรือสีแดงจะบอกว่าขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กเป็นลักษณะมีสันฐานกลมหรือว่าเหลี่ยมคือมันคนละเรื่องแล้วเพราะว่าจิตนี่มันเป็นนามธรรมมันไม่ใช่เป็นรูปตัวใครจะบอกว่าโอ้จิตนี่เป็นสีอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นไม่ใช่ละเพราะว่าจิตมันไม่มีรูปจิตมันเป็นนามเพราะว่าสีสันฐานรูปลักษณะนี่เป็นคุณสมบัติของรูปไงแต่จิตนั้นไม่มีรูปเราจะจับมันยังไงเนี่ยท่านพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติเรื่องของสติขึ้นมาสตินั่นแหละตั้งไว้ก่อนท่านเปรียบไว้เหมือนช้างมาที่ต้องการจะเอามาฝึกปุ๊บคุณต้องจับเขาให้ได้แล้วเอามาผูกไว้กับเสาเสานี่ต้องมั่นคงผูกไว้ให้มันหนีไปไม่ได้ผูกเอาไว้ก่อนเสาเนี่ยทุกฝั่งเปรียบเหมือนกับสตินั่นเองเสานี้เป็นเสาเขื่อนเสาหลักเสาที่ว่าจะเอามาผูกช้างเนี่ยนะช้างนี่ถ้าเป็นชั้นชนิดเจนสงครามมีงางอนงามเป็นช้างใหญ่โอ้จะผูกไว้ด้วยเสาธรรมดาธรรมดานี่ไม่ได้เสานี่ต้องฝังลงเกือบมิดเป็นเสายาวสัก4วา4วานี่ก็8เมตรคือต้องขุดฝังมันทั้งแท่งเลยเหลือหัวมาสองเดียวแล้วเอาโซ่นี่คล้องเอาไว้ไม่ใช่คล้องธรรมดาต้องคล้องแบบรัดให้มันดึงออกไม่ได้แล้วถึงค่อยเอาโซ่เนี่ยไปผูกกับขาช้างมันถึงจะไปไม่ได้คือถ้าเอาเชือกป่านเนี่ยบางทีมันเอี้ยวตัวปึ้งเชือกขาดหรือถ้าเอาโซ่มาผูกไว้กับเสาที่ไม่มั่นคงมันเอี้ยวตัวทีหนึ่งโซ่ไม่ขาดเพราะว่าโซ่มันแข็งแต่เสาอาจจะหลุดได้ตรงไหนคือ weakest link มันหลุดตรงนั้นเขาต้องเอาเสาที่มั่นคงในสเปคของพระพุทธเจ้าที่กำหนดเอาไว้เอาเสาหินมาเลยเสาหินนี้มีความยาว16ศอกมีเส้นผ่านศูนย์กลาง1ศอกเป็นเสาหินทั้งแท่งไม่มีรอยต่อสกัดทำให้กลมแล้วอย่างดีไม่มีรอยร้าวใดๆเอาฝังไว้ทำมุม90องศากับพื้นดินให้ลึกลงไป8ศอกโผล่ขึ้นมาอีก8ศอกเอามาผูกสัตว์ไว้ไม่ต้องพูดถึงว่าลมหรือฝนจะทำให้มันเคลื่อนได้แม้แต่ช้างก็ทำให้มันหลุดออกไปไม่ได้เสาเนี่ยเปรียบเหมือนกับสติตัวฝังซึ่งเสาเนี่ยมันก็มีหลายสเปคไงสเปคดีๆอย่างของพระพุทธเจ้ากำหนดไว้เป็นเสาหินอย่างเงี้ยอันนี้คือเสาที่มั่นคง แต่ถ้าสเปคห่วยๆไม่ต้องเอาไม้แก่นหรือเอาหินเอาไม้ไผ่นี่ก็แล้วกันลำนี่ก็เอาเท่าไม่ต้องเอาใหญ่เท่ากับมือเอาเท่านิ้วโป้งพอเวลาปากลงไปเนี่ยก็ปากลงไปไม่ต้องเลือกเอาแค่คืบเดียวพอโผล่ขึ้นมาอีกสักประมาณเมตร2เมตรปากลงไปดินเหรอโอ้ยดินนี่มันแน่นเกินไปไม่ต้องเอาดินเหนียวร่วนอะไรเอาทรายหรือไม่ก็กองแกลบก็แล้วกันปากลงไปสักคืบหนึ่งแต่งให้มันดีให้มันอยู่ซะหน่อยหนึ่งสาวประเภทนี้นะทุกฝั่งไม่ต้องมาถึงช้างหรือม้าหรือโคมาดึงมันอะแค่บางทีโดนลมนิดเดียวลมปากเราเป่านิดเดียวมันก็ล้มแล้วถ้าสาวแบบนี้มันใช้งานไม่ได้สเปคมันไม่สูงพอสาวไม่มั่นคงเหมือนกันสติของเราทุกฝั่งถ้าสติของเรามีกำลังน้อยมีภาษาได้มาเป็นเสียงมาลองกองแกงอะไรไม่รู้โอ้ยติ่มมั่งนั่นนะโอ้น่าสนใจแน่เราจะไปกินยังไงรสอะไรขายยังไงเท่าไรมันไปแล้วเผลอสติไปแล้วโอ้เราตามอารมณ์ไปตั้งแต่เมื่อไรเนี่ยหรือว่าจะมีกลิ่นมากลิ่นอะไรหอมๆสักอย่างใดอย่างหนึ่งดมไปโอ้มันกลิ่นอาหารนะเนี่ยใครทำอะไรเนี่ยไข่เจียวหรอหรือไข่ดาวที่เราเขาใส่หมูไหมเมื่อใส่ซีอิ๊วจะกินกับข้าวต้มหรือข้าวสวยดีเราจะชวนใครมากินด้วยดีจะกินเวลาไหนดีไปนู่นแล้วคนละเรื่องแล้วนี่มันหลุดไปแล้วไปตามอารมณ์แล้วนี่คือเหมือนกับสัตว์ป่าที่มันหนีไปแล้วไงหนีไปตามอารมณ์แล้วการฝึกจิตตัมฟังจึงเริ่มที่สติเพราะว่าสตินี่จะเป็นตัวที่รักษาจิตได้ฝึกสตินี่คือยังไม่ได้ฝึกจิตนะคือเป็นกระบวนการหนึ่งในการที่จะเริ่มมาฝึกจิตของเราเพราะสติกับจิตเป็นคนละอย่างกันแต่มันจะรักษาซึ่งกันและกันเหมือนเสากับช้างหรือม้านี่แหละตัวเสาไม่ใช่ตัวช้างไม่ใช่ตัวม้าแต่เสาเป็นอุปกรณ์เนื่องด้วยการฝึกสำหรับช้างหรือม้าเอาแล้วคุณมาผูกมันไว้เนี่ยคุณไม่ทำลายสิทธิ์ของมันเนาะมันมีสิทธิ์ในการที่จะวิ่งไปนั่นนี่นะเป็นสัตว์ป่าต้องมีเสรีภาพคือคนที่เขาจับสัตว์มาในทุกฝั่งเพื่อที่จะมาฝึกใช้งานเนี่ยเขาก็ต้องให้เสรีภาพกับมันอยู่แล้วในความที่ว่าจะต้องให้มันกินได้บ้างต้องให้มันพักบ้างอันนี้ธรรมดาแต่นี้เรากำลังพูดถึงกระบวนการฝึกอยู่ในเบื้องต้นเบื้องแรกมันยังไม่รู้ความแล้วคุณจะไปบอกให้กินนะอันนี้นะให้นั่งนะให้พักนะสื่อสารก็ยังไม่รู้เรื่องเลยระเบียบวินัยไม่มีจะพูดถึงเสรีภาพอะไรอย่าเพิ่งตอนนี้มันต้องฝึกระเบียบวินัยมันต้องฝึกความที่ว่าให้มันรู้ฟังคำให้มันเข้าใจกันก่อนนะถ้าเราไม่เข้าใจภาษาจิตจะสั่งมันบอกมันรู้เรื่องไหมล่ะอย่าคิดจงคิดอย่าคิดแบบนี้คิดแบบนั้นสั่งมันได้ไหมล่ะถ้ายังสั่งไม่ได้ระเบียบวินัยไม่รู้เรื่องอย่าพูดถึงอิสรภาพไม่ก่อนคนฝึกช้างหรือคนฝึกม้าที่เขามีคุณธรรมเนี่ยเขาปรารถนาดีกับช้างก็ปรารถนาดีกับม้านะเพราะอะไรเพราะถ้าสุดยอดของช้างหรือสุดยอดของม้าเนี่ยคือความที่เป็นช้างทรงหรือม้าทรงของพระราชาเป็นหนึ่งในองค์อวัยวะของพระราชาเลยนั่นคือสุดยอดของความเป็นช้างหรือเป็นม้าไม่ต้องพูดถึงว่างานล่าเข็นหรืองานอะไรต่างอันนั้นหนึ่งธรรมดาคือถ้ามันทำได้มันได้รางวัลไงมันดีกว่ามีชีวิตอยู่ในป่าแต่ว่าถ้ามันทำไม่ได้มันไปอยู่แบบป่ามันก็ลำบากด้วยลักษณะภัยต่างๆที่อยู่ในป่าแต่พอมาอยู่กับควานช้างหรือควานม้าที่มีคุณสมบัติมีคุณธรรมทำงานมีอาหารได้รับการดูแลปลอดภัยกว่ามีการรักษาคุ้มกันเป็นโรคภัยไข้เจ็บควานช้างควานม้าเขาก็ดูแลให้ได้อันนี้ดีกว่าแต่ว่าเขาจับมันมาผูกไว้กับเชือกผูกไว้กับเสาไม่ได้ปรารถนาร้ายให้มันแบบว่าไม่ได้ดีแต่ว่าต้องฝึกก่อนไงแล้วพอรู้เรื่องฟังคำเข้าใจความกันแล้วสุดยอดนี่คือเป็นช้างทรงม้าทรงของพระราชาโอ้นี่คุณก็มีทั้งยศมีทั้งการดูแลอย่างดีได้อาหารได้น้ำรู้การรู้งานเนี่ยมันคุยกันรู้เรื่องฟังกันเข้าใจความปล่อยมันเดินไปเฉยๆได้ไปกับบุคคลสำคัญไ เวลาเขาจะเอาเข้าไปการตรวจพลสวนสนามเนี้ยเขาไม่เอาม้าที่ประยศนะหรือเอาช้างที่ไม่ฟังความนะไม่มีนะฟังเขาต้องฝึกอย่างดีเวลาได้ยินเสียงปืนตึ้มตึ้มต้องไม่สะดุ้งต้องนิ่งหางนี่ต้องไม่กระดิกหูนี่ต้องไม่ขยื่นนี่เขาต้องฝึกกันป่านนั้นเพื่ออะไรนะเพื่อประโยชน์ของตัวช้างเพื่อประโยชน์ของตัวม้าแน่นอนว่าประโยชน์มันอาศัยกันควานช้างควานม้าหรือแม้แต่พระราชาเองก็ได้ประโยชน์จากช้างจากม้านั้นตัวช้างตัวม้าก็ได้ประโยชน์จากคนที่เลี้ยงคนที่ดูแลหรือการงานที่มันทำอันนี้คือถ้อยทีถ้อยอาศัยพึ่งพากันอาศัยกันและกันความดีเกิดขึ้นจะมาถึงตรงจุดนั้นได้คุณจะฝึกมันได้เข้าใจความมันก็ต้องมีการข่มกันซะก่อนคือเจ้าบ้าแบบเป็นการข่มขี่เจ้าว่าเป็นการทรมานใช้คำนี้ได้เลยคือคำว่าทันตะทันตาเนี่ยมันอันเดียวกันต้องกัดฟันเลยทันตานี่คือฟันใช่ไหมทันตานี่ก็คือการฝึกทันตานี่ก็คือการข่มทันตานี่ก็คือการที่ว่าบังคับเอาฝึกเอาต้องกัดฟันนี่มันมาจากรากศัพท์คำเดียวกันมันต้องได้รับการฝึกฝนต้องได้รับการข่มต้องได้รับการที่ว่าจะรับถึงอารมณ์จนถึงขั้นว่าต้องกัดฟันสู้นะถึงจะเรียกว่ารับการฝึกนี่เป็นอุปมาที่เปรียบเทียบนะว่าคนเรามันจะสำเร็จมีความสุขในชีวิตได้มันก็ต้องผ่านการฝึกฝนผ่านการกระทำที่ของเรานี่เหมือนกันไม่ต่างกันท่านผู้ฟังจะฝึกมันได้ขั้นแรกเอาเสาตั้งเอาไว้โอ้มันเอาไว้กับเสานี้เสานั้นคือสติอย่าไปคิดมันเป็นการบังคับข่มเหงมันเป็นกระบวนการของการฝึกอย่างหนึ่งลองคิดดูดิไอ้สิ่งที่มันบังคับข่มเหงจิตอยู่เนี่ยมันคืออะไรมันคือราคะมันคือโทสะมันคือโมหะนี่แหละที่ว่ามันมาบังคับให้จิตของเรามันเศร้าหมองมันทำให้โกรธมันทำให้ร้อนคือจะเป็นโทสะมันทำให้มืดจะเป็นโมหะมันทำให้หิวจะเป็นราคะแล้วเวลามันบังคับเนี่ยมันไม่แคร์เลยนะราคะโทสะโมหะเนี่ยคือถ้ามันมาปุ๊บคุณต้องเป็นอย่างนั้นเลยต้องเสียอมเสียโรราบกับมันเลยโกรธเนี่ยต้องนึกที่ว่าเฮ้ยฉันก็ไม่ได้โกรธเขาคนนี้แต่ว่าถ้ามันโกรธมาแล้วมันพันโกรธไปทุกเรื่องพอมาดูอีกทีเราไม่น่าโกรธเลยแต่ละโทสะเนี่ยมันโทษมากคลายเร็วพอมันคลายออกแล้วปุ๊บอ้าวทำไมฉันทำชั่วไปแล้วเนี่ยฉันด่าเขาไปแล้วคำนี้ไม่น่าพูดเลยโอ้หรือฉันทำผิดไปแล้วไปดันมีกิ๊กแล้วสมสู่แล้วตอนนั้นหน้ามืดนี่มันบังคับไงราคานี่มันเข้าสิงปุ๊บเนี่ยเราไม่เป็นตัวของเราเองเราไม่รู้ตัวได้ซ้ำบางทีมันมืดมึนไปเลยราคะโทสะโมหะเขาครอบงำมาเข้ามาเข้ามีผลทางด้านกายภาพด้วยไปตรวจฮอร์โมนนี่มีสารนี้เพิ่มเขาก็ใส่ให้คุณว่าเป็นโรคซึมเศร้าบ้างเป็นโรคเครียดบ้างมีอาการต่างๆนั่นก็มาจากราคะโทสะโมหะนั่นแหละมันบังคับขู่เข็นข่มขี่จิตใจของเรามานานมากแล้ววันนี้เราจะกำจัดมันออกเหมือนความเป็นป่าๆเนี่ยนะอยู่ในจิตใจนี่มันบังคับเราเราจะเอาไอ้ความเป็นป่าๆคือราคะโทสะโมหะที่มันข่มขี่ข่มเหงจิตใจของเราออกเนี่ยเราไม่เอาปานนั้นไม่เอาปานที่มันแบบทำอย่างนั้นเราจะเอาชนะอาธรรมได้ด้วยธรรมะเราไม่ได้จะเอาชนะอาธรรมได้ด้วยอาธรรมบางคนคิดว่าโอ้ยมีราคะโทสะโมหะมากก็เอาราคะโทสะโมหะใส่ลงไปอีกให้มันจะได้แบบหายไปลดไปมันได้ที่ไหนยิ่งใส่ให้มันยิ่งเพิ่มไปสิราคะโทสะโมหะนี่เพราะฉะนั้นบางทีเวลาเราฝึกกรรมาเนี่ยมันต้องระวังว่าฝึกปฏิบัติแล้วเอ้ยราคะที่มันยังมีอยู่มันกลับเพิ่มอีกแฮะหรือยิ่งโมหะที่มันมีอยู่มันกลับเพิ่มอีกแฮะโมหะนี่ตัวดีถ้าฝึกทำผิดแล้วปรากฏว่าโมหะเพิ่มก็มีนั่นก็เป็นมิจฉาสติเป็นมิจฉาสมาธิเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่เรียบไปตามทางนั้นแต่เราตั้งสติไว้มันเป็นการข่มในลักษณะที่มีการควบคุมไม่ได้บังคับขู่เข็นจนเหมือนกับราคะโทสะโมหะกระบวนการที่เราจะข่มจิต ให้ตั้งสติเอาไว้ได้เอาลมหายใจนี่ก็ได้บางทีก็มีคนพูดคนบอกว่าถ้าโกรธขึ้นนะเอาลมหายใจแรงๆสัก 2-3 ครั้งนี่คือใช้ลมหายใจเป็นฐานที่ตั้งให้เกิดสติพอเราใช้ลมหายใจเป็นฐานที่ตั้งให้เกิดสติกายเวทนาจิตธรรมมันก็อยู่ในนี้แหละไม่เป็นไรปนๆกันอยู่ในนี้ราคะบางทีมันก็ปนอยู่ในจิตของเราสติบางทีมันก็ปนอยู่ในจิตของเราสมาธิทุกข์ความโศกความเศร้าอะไรมันก็ปนอยู่ในจิตของเราเนี่ยมันเป็นธรรมดามันมาลุมมาตุ้มปนกันอยู่ในนี้ปนกันอยู่แล้วเราแยกแยะทำหน้าที่ให้ถูกต้องตั้งสติของเราไว้สูดหายใจลึกๆสัก 2-3 ครั้งเวลาเราสูดหายใจลึกๆสัก 2-3 ครั้งสังเกตดูตรงไหนตรงจุดสัมผัสนี้ใช่ไหมการสังเกตดูเกิดขึ้นนะที่ตรงไหนจิตของเราเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นทันทีว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะก็ธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้การรับรู้เกิดขึ้นที่ไหนจิตมันก็ต้องไปอยู่ที่นั่นการรับรู้นี่คือวิญญาณเวลาการรับรู้เกิดขึ้นที่ไหนแล้วจิตไปอยู่ที่นั่นก็เหมือนกับคุณฟังเพลงแล้วคุณก็ตามอารมณ์ของเพลงไปนี่จิตก็ไปอยู่ตรงเพลงนั้นเหมือนกับคุณกินอาหารมันก็อร่อยจังเลยหรือเมื่อคุณดูการเล่นการแสดงที่เขาแบบเล่นกันสวยๆรำกันดีๆจิตเราก็ไปอยู่ตรงนั้นมันไปหมดอะทีนี้ไอ้ตรงที่มันไปอยู่เนี่ยมันเป็นธรรมชาติกับมันเป็นงี้ใช่ไหมพลันไหลไปตามอารมณ์เนี่ยอารมณ์ที่เกิดขึ้นนี่แหละถ้ามันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดยินดีพอใจมันก็เกิดราคะแต่อารมณ์นั้นเป็นที่ตั้งแห่งความขยักขยั้งเกลียดชังมันก็เกิดโทสะถ้าอารมณ์นั้นเราไม่รู้ไม่เข้าใจมันก็เกิดโมหะจิตก็เศร้าหมองตามอารมณ์นั้นไปแต่ที่ราคะโทสะหรือโมหะมันจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าจิตมันไปอย่างนั้นมันมีการรับรู้เกิดขึ้นที่ตาที่หูไปในรูปไปในเสียงทีนี้พอเราหายใจลึกๆสัก 2-3 ครั้งสังเกตดูปุ๊บเนี่ยคือเอามาแทรกมันคือเราตั้งเสาไว้แล้วผูกจิตไว้เลยสังเกตดูที่ลมปึ้งเนี่ยความที่จิตมันจะไปตามอารมณ์เนี่ยมันจะถูกกึกนิดหนึ่งกึกนิดหนึ่งคือมันจะกึกเนี่ยมันจะไปไม่ได้เหมือนคุณจะไปจะไปแล้วกึกมันติดมันตันมันตันอะไรอ่ะลมหายใจอยู่ไหนนะเราตั้งขึ้นยังไงเหมือนเสาคุณตั้งขึ้นแล้วคุณก็ผูกจิตของคุณเอาไว้เอาเสามาตั้งขึ้นผูกช้างผูกม้าเอาไว้ทำไมนะมันจะหนีเข้าป่ามันจะวิ่งหนีกึกมันถูกดึงเอาไว้หมามันจะวิ่งหนีออกไปด้วยเชือกที่ผูกมันอยู่มันก็กึกมันหยุดไปต่อไม่ได้มันหนีเข้าป่าไม่ได้พอเราตั้งสติขึ้นปึ๊กจิตมันมาทางนี้ทันทีเลยนะคือมันรวดเร็วไปดวงเดียวโดดเดียวแล้วก็ไปทันทีเวลาเราสังเกตดูลมปึ๊บไอ้ความที่มันจะไปตามอารมณ์แล้วมันจะถูกขัดจังหวะนิดหนึ่งทันทีเดียวนั้นกึกทันทีอารมณ์มันจะถูกขัดจังหวะทันทีคำว่าอารมณ์ถูกขัดจังหวะก็หมายความว่าราคะโทสะหรือโมหะถูกขัดจังหวะนั่นด้วยจิตมันเศร้าหมองเป็นไปอย่างไรเราก็ใช้คุณสมบัติของมันนี่แหละกำจัดความเศร้าหมองความเป็นไปนั้นๆของมันได้ด้วยคุณสมบัติของมันเองจะเอาไหมนี่แหละมันเยี่ยมไงสติเนี่ยท่านจึงบัญญัติขึ้นมาเป็นคุณธรรมอันเอกอันเดียวเลยตอนนั้นนั่งอยู่ใต้ต้นไทรอันเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะสตินี่แหละเป็นสิ่งที่ท่านบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงบอกไว้ชี้แจงให้เห็นว่ามันจะรักษาจิตของเราได้เรารับรู้เพ่งจดจ่อไว้ณที่ไหนสติอยู่ตรงนั้นทันทีแต่อย่าไปเข้าใจว่าสติคือลมนะมันคนละอย่างกันเพราะว่าสติเกิดขึ้นได้จากการใช้ลมหายใจสติก็เกิดขึ้นได้จากการใช้สิ่งต่างๆเช่นกายอย่างอื่นกระดูกเป็นต้นเกิดขึ้นได้จากการที่เรานึกถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งมีความตายเป็นต้นนึกถึงคุณของพ่อแม่นึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ครูบาอาจารย์พวกนี้เป็นฐานที่ตั้งให้เกิดสติได้ทั้งสิ้นสติไม่ใช่ความคิดสติไม่ใช่ลมหายใจสติไม่ใช่อารมณ์แต่เป็นลักษณะการที่มันกึกขึ้นหมายถึงมันระลึกถึงได้มันถูกดึงมาในไม่ให้เคลื่อนไปทางนู้น และเคลื่อนไปตามเสียงตามภาพก็ถามว่าอย่างความตายให้คุณคิดขึ้นมันไม่เป็นความคิดหรอมันก็เป็นธรรมารมณ์อย่างหนึ่งแต่เราหมายเอาความที่ว่าจิตมันจะไม่เคลื่อนทางนั้นแต่มันอึกมาทางนี้นี่ไอ้ความที่มันอึกมาทางนี้นี่นั่นแหละคือความที่มันระลึกได้ก็เราจึงเรียกคุณสมบัติตรงเนี้ยว่าสติสติคือความระลึกได้แทนที่จะไปตามสิ่งต่างๆแต่มันระลึกนึกได้ว่าโอ้มาทางนี้อยู่ที่นี่อย่าลืมนะท่านฟังจิตเนี่ยมันไม่มี time ไม่มี spacemันไม่ใช่โดเมนใน space time ที่เราจะบอกว่าตั้งอยู่ตำแหน่งนั้น x y z ตั้งอยู่ที่เวลานี้ที่0ที่1มันไม่ใช่มันไม่ใช่ลักษณะที่เราจะอธิบายได้แบบนี้แต่ที่ข้าพเจ้ายกขึ้นอธิบายเนี่ยเปรียบเทียบให้เห็นว่ามันจะไปทางนั้นไม่ไปแต่มันอยู่ตรงนี้ระลึกกลับมานั่นคือสติเอาตรงนี้เอาตรงความระลึกได้ระลึกได้ว่าอะไรอ๋อฉันต้องมาดูลมเรื่องจริงนะเวลาช้างป่าหรือม้าป่าเนี่ยเขาจะหนีเข้าป่าไปแต่เขาถูกผูกอยู่กับเสาเนี่ยมันกึกไปไม่ได้เนี่ยเสาหนึ่งจริงเราแทบจะแบบไม่ได้แคร์ไม่ได้ดูมันเลยอ่ะแต่ที่เราจะเอาคุณสมบัติคือมันไปไม่ได้แล้วล่ะเสาเนี่ยจึงเป็นสติไงที่บางทีแบบว่ามองข้ามไปไม่ได้มองเห็นเป็นสลักสำคัญแต่เป็นองค์ประกอบสำคัญมากๆเลยในการที่จะฝึกช้างหรือฝึกม้าต้องมีเสาที่มั่นคงสตินี้จะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากๆเลยในการที่จะฝึกจิตให้มีสมาธิให้มีปัญญาสมาธิปัญญานะท่านฟังมันต้องแบบใส่เข้าไปในจิตสติด้วยเนี่ยมันต้องประกอบกันทั้งหมดแวดล้อมจิตที่มีอารมณ์เป็นอันเดียวองค์ประกอบทั้งหมดที่แวดล้อมจิตที่เป็นอารมณ์อันเดียวนั้นจิตนั่นคือสมาธิไงเป็นสมาธิจิตนั้นก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับมรรคไงทำให้มรรคเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในจิตทั้งหมดแทรกซึมกันเอาไว้นี่แหละมันคือจึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องฝึกให้เป็นอย่างนี้ก่อนที่จะเป็นอย่างนั้นเริ่มแรกด้วยสติก่อนเลยตั้งสติเอาไว้สติไม่ใช่จิตนะแต่ภายหลังพอจิตมันทำลายกำแพงออกแล้วทุกอย่างมันจับยัดลงไปในจิตหมดจิตทั้งหมดนั่นน่ะเราเห็นว่าจริงๆมันไม่มีตัวตนเนี่ยไอ้ที่ว่าเราคิดว่าเป็นตัวเราของเราตั้งเป็นกำแพงขึ้นมามีขอบเขตแดนเนี่ยพอมีความเข้าใจที่ถูกต้องหมดแล้วทั้งหมดเนี่ยมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นคุณตั้งเสาขึ้นหรือยังคุณตั้งสติขึ้นหรือยังมาจากไหนจริงนะลมหายใจสังเกตดูเราฟังเราใคร่ครวญไปตามนี้ก็ได้ไอ้ความใคร่ครวญไปตามนั้นก็ทำให้เกิดสติได้เพราะว่าจิตเราไม่ได้เคลื่อนคล้อยไปในทางอื่นตั้งมันอยู่ตรงนี้แล้วมีสติอยู่ปึ๊กเนี่ยมันก็จะเกิดสมาธิขึ้นเอ๊ะมาได้ไงเนี่ยสมาธินี่เอามันก็ความพยศมันคลายไปแล้วไงช้างป่าหรือม้าป่าพอตอนผูกอยู่มันก็พยศเข้าไปใกล้มันจะวิ่งหนีมันจะดีดมันจะเตะมันจะกวัดแกว่งกระฟัดกระเฟียดเอาภูมันไว้ก่อนอยู่ใกล้ๆกันก่อนอย่าเพิ่งว่ากันให้มันอดน้ำซะก่อนให้มันอดข้าวซะก่อนทรมานสัตว์ไหมเนี่ยเสรีภาพมันอยู่ที่ไหนเลิกพูดเรื่องนี้สักทีเถอะเงียบๆเอาไว้แต่มันยังมีความเป็นป่าอยู่ไม่มีระเบียบวินัยให้เสรีภาพไม่ได้จิตเราเนี่ยไอ้ความไม่มีระเบียบวินัยความเป็นป่าของมันนั่นก็คือผิดศีลนั่นแหละถ้ามันยังมีการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดกล่าวเท็จทุกวันพูดเพ้อเจ้อส่อเสียคำหยาบรวมเข้าไปด้วยเนี่ยไอ้ความที่ว่าจิตมันป่าแบบนี้จนกระทั่งมันโผล่มาทางกายทางวาจาเราต้องฝึกมันซะก่อนเราต้องข่มมันซะก่อนถ้าเป็นช้างม้าอย่าให้ข้าวอย่าให้น้ำผูกมันไว้กับเสาช่วยมันอ่อนแรงลงคือไม่ได้ตีไม่ได้อะไรมันนะเวลาเขาฝึกช้างฝึกม้าเนี่ยบางทีเขายังตียังเคี่ยนใช้อาจยาสาตราให้มันอดลงมือลงไม้เนี่ยเขาฝึกช้างฝึกม้าแต่ฝึกจิตนี่ไม่ได้ลงโทษขนาดนั้นไม่ได้ใช้ศาสตราไม่ได้ใช้อาญาเลยใช้สติตั้งเอาไว้นี่พอเราฝึกที่จะสังเกตลมเนี่ยไอ้ลักษณะความที่จิตมันจะน้อมไปตามอารมณ์ต่างๆมันจะลดลงเหมือนเด็กเขาฝึกขี่จักรยานหรือเขากำลังฝึกจากที่คลานมาเดินนี่กำลังขาบางทีมันยังไม่แข็งแรงมันก็ล้มเพลแต่พอฝึกไปขาแข็งแรงขึ้น มันก็เดินได้ขี่จักรยานไปจังหวะยังไม่ถูกการทรงตัวยังไม่ดีมันก็ล้มเพล้มเพแต่ว่าฝึกไปขี่ไปจับจังหวะได้รู้วิธีการทรงตัวมันก็ไปได้เหมือนกันจิตของเราพอเราจับรู้ได้ว่าเราอย่าตามอันนี้ไปนะตั้งสติไว้อย่างนี้ตั้งไปตั้งไปฝึกไปฝึกไปสติมันเริ่มมีกำลังเริ่มมีกำลังจิตเราก็ไม่ได้จะคล้อยเคลื่อนไปตามนั้นเหมือนช้างหรือม้าพอมันจะดึงไปดึงไปดึงไปสัก10-20ที่ไอ้ดึงไม่ได้เว้ยไม่ขาดไม่ล้มแฮะมันก็จะเริ่มนิ่งๆไม่รู้จะดึงทำไมเริ่มมานั่งเจ้านอนเจ้าอยู่ข้างเสาเกินเสาหลักก็เป็นไปไม่ได้พอมันเริ่มคลายประโยชน์เริ่มนิ่งๆเนี่ยจึงค่อยเข้าไปคุยกับมันช้างหรือม้าเนี่ยนะจิตเนี่ยพอมันเริ่มจะนิ่งๆเริ่มคลายประโยชน์นี่มันจึงเป็นสมาธิไงเป็นสมาธิเป็นอารมณ์เดียวซึ่งความเป็นสมาธินี่มันก็มีหลายระดับท่านผู้ฟังเหมือนความที่ว่าช้างหรือม้ามันนิ่งๆรับฟังคำสั่งเนี่ยมันมีหลายระดับบางทียืนบางทียังกระดิกหูกระดิกหางบางทีนั่งบางทีจ้องตาเขม็งบางทีฟังแล้วเข้าใจความหรือไม่ในความนิ่งๆความที่มันจะไม่ประยชน์แล้วมันก็มีหลายระดับเหมือนกันสมาธิของเราเนี่ยมันมีหลายระดับบางทีเป็นสมาธิชนิดที่มีความคิดแต่ความคิดที่ไม่ใช่เป็นการพยาบาทเบียดเบียนเป็นความคิดที่เป็นไปในทางหลีกออกจากการไม่พยาบาทแล้วก็ไม่เบียดเบียนหรือบางทีมันก็ไม่มีความคิดลึกลงไปกว่านั้นก็เป็นอุเบกขาที่ยังมีสุขอยู่ด้วยลึกลงไปกว่านั้นอีกก็ยังเป็นอุเบกขาล้วนที่ไม่มีสุขแล้วหรือจะลึกเลยข้ามเรื่องของรูปไปเป็นขั้นของอรูปได้ทั้งนั้นพอมันเริ่มที่จะนิ่งๆเริ่มที่จะแบบพอฟังความรู้เรื่องนี่เราจึงค่อยบอกอุปรมสั่งสอนถ้าเป็นช้างเป็นม้าเขาก็ต้องเอาอาหารให้มันกินก่อนเพื่อให้มันมีเรี่ยวแรงเอากินน้ำกินหญ้านะกินเสร็จแล้วอ้าวรู้จักในการที่จะรับสมบังเหียนรู้จักในการที่จะรับอ่านต่อไปก็ให้รู้จักในการที่จะให้คนขึ้นขี่ต่อไปก็รู้จักในการที่จะรับฟังคำสั่งออกไปข้างหน้าใช้คำนี้ไปข้างหลังใช้คำนี้ถ้าช้างนี่ก็ต้องให้ยกให้ย่อให้ยืนให้นั่งให้รู้จักเคลื่อนหน้าเคลื่อนหลังยกเฉพาะขานี้ยกเฉพาะขานั้นนี่คือเขาฝึกให้มันรู้จักภาษารู้จักท่าต่างต่างจิตล่ะพอมันเริ่มฟังความใช่ไหมเราต้องรู้จักให้มันทำความเข้าใจในเรื่องต่างๆที่มันไปรับรู้จิตมันไปรับรู้อะไรบ้างทุกอย่างท่านฟังวิญญาณเกิดขึ้นที่ตรงไหนจิตก็เกิดขึ้นที่ตรงนั้นมันอันเดียวกันมันทำให้เรารู้สึกว่าเป็นตัวเราของเราจิตนี่นะผ่านทางอะไรวิญญาณการรับรู้ข้อมูลตรงนี้แหละที่เราต้องให้มันเพราะว่าเรากำลังฝึกในลักษณะที่ว่าออกมาแล้วเนี่ยไม่ต้องฝึกอีกไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าเหนือแล้วจบเลยพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์เป็นผู้สามารถที่ฝึกออกมาแล้วไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าคือจบสูงสุดฝึกออกมาแล้วเนี่ยประโยชน์มากในความที่ว่ากิเลสนี่มันทำอะไรไม่ได้เราจะไม่ถูกกิเลสมาบังคับขู่เข็นในจิตของเราจะฝึกกำจัดตรงนี้ต้องให้เห็นชัดเจนบอกมันทำความเข้าใจในเรื่องอะไรอะอริยสัจ4นี่แหละให้มันรู้เข้าใจว่าจิตคุณรู้ไหมนี่คือทุกข์ไหนยังไงนะทุกข์ก็คืออะไรนี่ไงความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจแหมขันห้ากันนี่แหละขันห้าเนี่ยเป็นกองทุกข์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเฮ้ยทุกข์จริงเหรอสุขเวทนาก็เป็นสุขปะไม่ใช่ไงกำลังบอกให้คุณจิตคุณฟังดูสุขเวทนาจริงๆเป็นทุกข์นะเป็นทุกข์ยังไงท่านเมื่อก่อนไม่เห็นเข้าใจเลยที่มันเป็นทุกข์เนี่ยเพราะว่ามันไม่เที่ยงไงที่มันเป็นทุกข์เนี่ยเพราะมันอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นไงจะมีเวทนาไม่ว่าจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ได้มันก็ต้องมีผัสสะมันเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกที่มันจะสุขหรือมันจะทุกข์นั่นแหละมันจึงเกิดความสุขคือ สุขเวทนามันจึงเกิดเวทนาคือความทุกข์ได้เอ้าอย่างนี้หรอเนี่ยโอ้เมื่อก่อนไม่เห็นเข้าใจเลยก็ถ้าจิตมันยังเป็นป่าอยู่เนี่ยมันไปตามความสุขไปตามความทุกข์ตะโกนให้มันฟังไงมันไม่เข้าใจอ่ะเหมือนช้างป่าม้าป่าตะโกนว่าไอ้นิ่งนะเดินนะไม่รู้เรื่องไม่เก็ตเสียงมนุษย์มันก็เหมือนกันหมดไม่ว่าจะพูดคำอะไรออกมาเพราะมันไม่เข้าใจแต่พอเราจับมันมาให้มันผูกไว้กับเสาตะลุงนิ่งๆดีๆแล้วให้เข้าใจฟังรู้ความกันสัตว์ฝึกได้จิตใจของคนเราทั้งหมดนั่นแหละเหมือนกันนะเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยถ้าไม่เคยทำอนันตริยกรรมมาก่อนเนี่ยผู้ฟังเอ้ยมันฝึกได้แน่นอนให้มั่นใจเลยแต่ขอให้มันบอกว่ารับฟังความกันบ้างนั่นแหละนิ่งๆกันอยู่ได้บ้างนั่นแหละนิ่งๆกันอยู่แล้วเนี่ยรู้ไหมว่าขันธ์5มันคือทุกข์ไม่เข้าใจความหมายใช่ไหมเราฟังดีๆเราจำจิตให้มันนิ่งลงไปกว่านี้อีกทำจิตให้มันระงับลงไปกว่านี้อีกฟังความดีๆแล้วขันธ์5มันคืออะไรทำไมศัพท์มันเป็นงี้ก็ทำความเข้าใจคำศัพท์ด้วยรูปนี่เป็นของแกงของเหลวก๊าซเวทนาคือความรู้สึกเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างสัญญาคือความหมายรู้ความคิดทั้งหลายนั่นแหละเป็นสัญญาสังขารคือการปรุงแต่งให้สำเร็จรูปเปลี่ยนแปลงจากสิ่งนั้นเป็นสิ่งนี้การเปลี่ยนแปลงนั่นแหละมันคือสังขารวิญญาณคือการรับรู้ไงไม่ได้มีอะไรมีการรับรู้ตรงไหนเขาก็เรียกตรงนั้นว่าวิญญาณมันก็ไม่ได้ยากอะไรนี่นะก็ไม่ยากไงไม่เกินความสามารถของเราหรอกถ้าเรามีจิตอยู่นี่เราเข้าใจได้จิตนั้นต้องมีสติด้วยต้องมีสมาธิด้วยเข้าใจเรื่องทุกข์ว่ามันคือทุกข์แล้วเนี่ยกันห้าเนี่ยเออแล้วทุกข์นั้นมาได้ไงความเป็นเหตุเป็นผลของคำสอนมันก็คือมาจากเรื่องของตัณหาไงเอายังไงนะท่านเอาก็ที่ว่าเรารู้สึกว่าอันนี้มันเป็นทุกข์เนี่ยเพราะว่ามีตัณหาไงอ๋อไม่น่าล่ะอันนั้นน่ะตอนเรื่องนั้นน่ะฉันไม่เห็นทุกข์เลยอ๋อเพราะว่าฉันไม่มีตัณหาไปในสิ่งนั้นจิตนี่มันจะเข้าใจได้เราไม่มีความพอใจไม่มีความยินดีไปทางไหนสิ่งนั้นไม่ได้จะมาเป็นทุกข์ของเราหรอกท่านผู้ฟังเราเรื่องตลกร้ายซะหน่อยหนึ่งอย่างเช่นเด็กคนใดคนหนึ่งหายไปหรือตายไปอย่างเงี้ยเราไม่ได้รักเด็กคนนั้นไม่ได้เป็นลูกเราไม่ได้จะมีปฏิสัมพันธ์อะไรด้วยหายไปก็สงสารอยู่แต่แบบก็ไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่บางคนไม่แคร์ด้วยซ้ำแต่ถ้าเป็นลูกของตัวเองอะโอ้ยมันจะแบบนั่งไม่ติดแล้วความทุกข์มันจะมามากหรือเรื่องง่ายๆเอาอาหารหรือโทรศัพท์มือถือเงี้ยแต่ก๋วยเตี๋ยวชามที่เรากินอยู่เนี่ยมันมีเศษเส้นผมไม่ใช่ผมดำๆผมหงิกๆด้วยแล้วก็ไม่ใช่ผมสีดำทั้งผมสีขาวด้วยเนี่ยงอกด้วยเนี่ยโอ้มันมีปัญหาแน่นอนแต่ถ้าเป็นชามก๋วยเตี๋ยวคนอื่นร้านอื่นที่เราไม่ได้จะรู้ด้วยซ้ำแค่ได้ยินข่าวเราไม่ได้จะโกรธไม่ได้จะมีปัญหาอะไรไม่ได้จะเป็นทุกข์อะไรเอาคุณมีความพอใจยินดีตรงไหนตรงนั้นแหละเป็นเหตุที่จะให้เกิดความทุกข์ได้ต่อไปอีกตรงที่ว่าตัณหาที่ทำให้เกิดทุกข์คือขันธ์ห้าเนี่ยมันแยกจากกันได้มันสามารถดับได้ถ้าคุณดับตัณหาได้ความทุกข์นั้นก็ไม่มีเช่นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเอาโทรศัพท์มือถือซื้อมาใหม่ๆโอ้ยพอใจดีมากเลยใช้ไปสัก8เดือนไม่ถึงพอปีพอรู้ข่าวว่ารุ่นใหม่มันจะออกเว้ยไอ้ความยินดีในเครื่องเก่าเนี่ยมันจะเริ่มลดลงไปทันทีความยินดีในเครื่องใหม่ที่มันยังไม่ออกเลยโดยซ้ำเนี่ยมันยังมีมาทันทีจนกระทั่งรุ่นใหม่ออกมาแล้วซื้อเครื่องใหม่มาแล้วเครื่องเก่านี่กลายเป็นของห้างของนี่ก็ทิ้งแล้วเรื่องร้างไร้ค่าไม่สนใจมันจะตกแตกฝุ่นจับเปิดใช้งานไม่ได้ก็ไม่แคร์แล้วก็นี่ไงว่าพอความอยากในโทรศัพท์มือถือเรื่องเก่ามันหายไปดับไปความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากมันไม่มีไงจะหายไปบางทีฉันก็ไม่ได้แค่เจ้าตกแตกไม่ว่าอะไรนั่นแหละความดับไม่เหลือของความทุกข์มันมีได้เพราะความดับไม่เหลือของตัณหาที่เมื่อมันจางคลายไปจางคลายไปจนกระทั่งมันดับไปเนี่ยก็ความทุกข์นั้นมันก็ดับได้เกิดขึ้นกับเราด้วยตอนนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้ทุกครั้งทุกคราวตลอดเวลาเจอได้หมดอะตัวอย่างในชีวิตประจำวันอาหารเนี่ยเอาเจอทุกวันกินอิ่มแล้วมันอยากไหมมันก็ไม่อยากแล้ว ผมไม่อยากแล้วไงอาหารที่ยกมามันจะมีกระดูกฟันอยู่ในชามก๋วยเตี๋ยวที่เองไม่ได้กินก็เราอิ่มแล้วเราไม่ได้ไปทุกข์ไปตามก๋วยเตี๋ยวชามนั้นด้วยซ้ำเพราะว่าเราแบบไม่อยากแล้วไงเราจะทำให้ถึงจุดนั้นได้ไงที่ผ่านมามันเกิดขึ้นได้ไงไม่ว่าการคลายจากความทุกข์ในข้อใดข้อหนึ่งที่เกิดขึ้นในกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งกับใครสักคนใดคนหนึ่งที่เวลาใดเวลาหนึ่งเนี่ยต้องมีองค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งใน8อย่างนี้แน่นอนองค์ประกอบอันประเสริฐนั่นเองได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างนี้อยู่นะที่ไหนที่ไหนเวลาใดกับใครเมื่อไรตัณหาคือความทะยานอยากนั้นจะลดลงไปลดลงไปตามสัดส่วนความเข้มแข็งของแต่ละข้อละข้อความครบถ้วนของแต่ละข้อละข้อความเต็มร้ามความสมบูรณ์ของแต่ละข้อละข้อในทั้ง8ข้อนั้นแน่นอนท่านผู้ฟังว่าบางทีในชีวิตประจำวันของเราเราก็มีองค์ประกอบไม่อย่างใดอย่างหนึ่งใน8อย่างนี้อยู่บ้างแล้วเสมอๆอย่างเช่นมาในโทรศัพท์มือถือเครื่องเก่าอย่างเงี้ยที่ว่าแบบว่ามันเป็นของแบบไม่ใช้แล้วฉันก็วางไว้เฉยเอ๊ะตัณหามันกลายไปได้ไงเพราะคุณต้องมีมรรคแปดแน่อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ตรงไหนเฮ้ยเอาสมาสังกัปปะนี้ก็ได้ว่าเราก็ไม่ได้คิดจะไปกำหนัดยินดีพอใจไปในสิ่งนั้นไม่ได้มีความคิดไปในทางกามในโทรศัพท์มือถือเครื่องนั้นเออใช่ความคิดถึงเรื่องนี้มันไม่ค่อยได้จะมีด้วยซ้ำนั่นก็คือสัมมาสังกัปปะมีอยู่แน่นอนหรือว่าถ้าคุณเป็นคนมีศีลอยู่แล้วมีสัมมาอาชีวะสัมมาวาจาอยู่แล้วองค์ประกอบนี้มันก็เป็นองค์ประกอบที่ทำให้เราสามารถที่จะกำจัดตัณหาไปได้คือจะเปรียบเทียบกับคนที่ผิดศีลมีมิจฉาอาชีวะความที่เขาจะอารมณ์เสียเพราะโทรศัพท์เครื่องเก่าหรือว่าความเร็วในการคลายออกมันก็จะแตกต่างกันกับคนที่มีศีลอยู่เป็นปกติหรือว่าในคำสอนใดๆก็ตามดูฟังที่สามารถที่จะคลายความทุกข์ดับความทุกข์ในจิตใจของเราได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในทางศาสนาคริสต์ในทางศาสนาอิสลามในทางศาสนาซิกหรือในทางศาสนาอันใดอันหนึ่งที่จะมีขึ้นมาต่อไปในอนาคตเนี่ยแล้วสามารถที่จะระงับดับความทุกข์ได้เนี่ยต้องมีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งในช่วงใดช่วงหนึ่งอยู่ประกอบด้วยแน่นอนจึงสามารถทำให้เกิดการดับเจ้าตัณหาที่เป็นเหตุของความทุกข์นั้นได้จิตคุณเข้าใจไหมจิตคุณเข้าใจไหมจิตคุณเข้าใจไหมสั่งสอนมันเรื่องนี้เรื่องอริยสัจ4ให้จิตเนี่ยเข้าใจเข้าไปในขั้นแรกโอเครู้แล้วในโลกนี้มันมีทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนั่นเนี่ยทุกนี่คือขันธ์5นั่นเนี่ยเหตุเกิดทุกข์สมุทัยคือตัณหานั่นเนี่ยไอ้ความดับไม่เหลือของทุกข์มันก็ต้องเอาตัณหานี่แหละมันดับไปและทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของความทุกข์คือมีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างนั่นเนี่ยโอเคเข้าใจแล้วแจ่มแจ้งดีต่อไปอีกดูสั่งสอนมันดูบอกมันดูคุณจิตทุกข์นี่นะไม่ใช่ว่าคุณละมันนะทุกนี่คุณต้องอยู่กับมันคุณต้องทำความเข้าใจมันเอาทำไมต้องอยู่กับทุกด้วยอ่ะทำไมต้องเข้าใจมันก็กำจัดมันออกไปไม่ได้เหรออย่าทำตามใจนั่นความอยากมีความอยากมันก็ทุกข์สิโอเคแต่มีความอยากที่จะกำจัดทุกความทุกมันก็เกิดขึ้นนั่นแหละแต่ความทุกนี่เราต้องทำความเข้าใจทำความเข้าใจให้ดีทำความเข้าใจนี่คือยอมรับมันเข้าใจมันเข้าใจกันแล้วยอมรับได้หน้าที่ของทุกข์นี่เราต้องยอมรับมันเข้าใจมันเหมือนเงื่อนไขท่านผู้ฟัง terms and conditions เวลาที่คุณเซ็นเอกสารคุณเซ็นสัญญาเนี่ยคุณจะเปิดบัญชีธนาคารคุณจะซื้อโทรศัพท์มือถือคุณจะทำประกันหรือทำบัตรเครดิตอะไรก็ตามเขาจะมีเงื่อนไขการให้บริการภาษาทางกฎหมายก็เรียกว่า terms and conditions มาให้คุณเซ็น โอ้ยกระดาษแผ่นนี้นะมันจะเป็นรายละเอียดอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดภาษานี่ก็แบบบางทีแล้วก็ไม่รู้เรื่องเป็นภาษากฎหมายยิ่งกว่าศัพท์ศาสนาอีกบางทีเขียนด้วยคำศัพท์ที่รู้เรื่องแต่พอมาประกอบกันแล้วมันดันไปไม่รู้เรื่องตัวก็เล็กมากใส่แว่นบางทีก็มองไม่เห็นต้องใช้แว่นขยายอ่านดูแล้วมีช่องให้เซ็นอยู่ข้างล่างยอมรับฉันคือยอมรับเงื่อนไขนี้คุณเซ็นลงไปไม่งั้นคุณใช้งานก็ไม่ได้คุณจะอยู่กับเขาคุณก็ต้องเซ็นข้อนี้ต้องยอมรับมันเหมือนกับเราอยู่กับขันห้าเราอยู่กับทุกข์นี่เราจะอยู่กันได้ต้องอยู่ให้เป็นต้องยอมรับมันได้นี่ก็เลยเรื่องของทุกข์ส่วนเจ้าสมุทัยคือตัณหาเนี่ยต้องละมันเสียคุณจิตคุณเข้าใจไหมอันนี้เข้าใจไม่ยากเพราะว่าถ้ามันเป็นเหตุเกิดทุกข์มันก็ต้องดับมันสิต้องละมันให้ได้โอเคไม่มีปัญหาแต่อย่าเข้าใจผิดนะว่าแพชชั่นความอยากความกระตือรือร้นพวกนี้ไม่ใช่ตัณหาอย่าไปสับสนความเพียรกับตัณหาล่ะเพราะว่าถ้าคิดว่างั้นฉันจะละตัณหาฉันก็สังกตาอยู่ไปวันๆชีวิตซึมเศร้าไว้เซ็งไม่ได้เรื่องอย่างนั้นน่ะนั่นเป็นโมหะถูกมันหลอกแล้วเราต้องมีกำลังใจสูงต้องกระตือรือร้นต้องไม่ย่อท้อต้องสู้ต้อง stay focused แต่ถ้ามันวุบวับวุบวับออกไปเป็นความฟุ้งซ่านเอาต้องละความฟุ้งซ่านนั้นมีความเพียรมากเกินไปบางทีฟุ้งซ่านได้นั่นเป็นตัณหาตัดมันตรงนั้นมีความเพียรน้อยเกินไปมันกลายเป็นความย่อหย่อนขี้เกียจนั่นก็เป็นตัณหาตัดมันตรงนั้นต้องมีความเพียรพอดีพอดีโอ้มันไม่ง่ายเลยเนี่ยเอาฝึกทำได้สิช้างม้าก็ยังฝึกให้ยกให้ย่อให้เดินให้ย่างจิตเราทำไมฝึกให้คิดไม่คิดไม่คิดไม่คิดคิดคิดต้องได้สิโอเคโอเคต่อไปดูนิโรธไงนิโรธคือความดับไม่เหลือของทุกข์นี่คุณต้องทำให้แจ้งโดยการที่ดับตัณหานั่นแหละมรรคคือทางที่ประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างนี้ต้องทำให้มากทำให้เจริญโอเคก็เข้าใจอย่าสับสนนะว่าโอ้ฉันทำสมาธิไม่ได้ฉันก็เอาไว้ก่อนไว้ก่อนพอก่อนพอก่อนไม่ถูกนะถ้าทำสมาธิไม่ได้ต้องยิ่งรีบทำให้มันได้โอ้ยมันทำไม่ได้ใช่ทำยังไงฝึกไงฝึกทำให้ได้อย่าไปท้อแท้ท้อถอยอ่อนแอแล้วถ้ามีความอยากจะไม่ได้ถ้าเราอยากได้มากความอยากนั้นเพิ่มทุกข์ก็เพิ่มแต่เราไม่อยากได้จนกระทั่งอ่อนแอท้อแท้หมดกำลังใจก็ไม่ถูกอีกมันจึงเป็นทางสายกลางจริงๆท่านว่าเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเอาลองทำดูทุกข์คือกันห้าต้องยอมรับเข้าใจมันสมุทัยคือตัณหาต้องละต้องกำจัดมันนิโรธคือความดับไม่เหลือของตัณหาต้องทำให้แจ้งต้องทำให้เกิดมรรคคือองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างต้องพัฒนาต้องทำให้มีจากไม่มีต้องทำให้มีจากไม่ดีต้องทำให้ดีมีดีขึ้นนี่เป็นหน้าที่ที่ควรทำฝึกทำคุณจิตฝึกทำให้อริยสัจสี่มันเข้าไปอยู่ในจิตใจของเรานี่ก็บอกมันให้เข้าใจเหมือนฝึกช้างฝึกม้าให้รู้จักความม้านี่พอตบตรงนี้ปุ๊บต้องเลี้ยวซ้ายตบตรงนี้ปุ๊บต้องเลี้ยวขวากระซิบคำพูดนี้ปุ๊บต้องย่องเบาๆสะกิดตรงนี้ปุ๊บต้องถอยหลังได้อยู่ในสถานการณ์แบบนี้ปุ๊บต้องกระโดดขึ้นพร้อมกันสี่ขาได้หรือพอเห็นมีดตกปุ๊บต้องสามารถวิ่งเอี้ยวตัวให้ผู้ขี่หยิบอาวุธที่ตกพื้นดินได้โดยไม่ต้องลงจากม้าฝึกได้ท่านฟังฝึกได้จิตของเราเนี่ยฝึกมองดูขันธ์ 5มองตามสภาพที่มันเป็นยอมรับมันรู้ว่ามีตัณหาละกำจัดมันเสียด้วยอะไรด้วยมรรค8ทำยังไงเริ่มจากสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนี่เป็นส่วนปัญญาเข้าใจให้ถูกให้ดีเอาทำชีวิตของเราเป็นปกติมีศีลสัมมาวาจาสัมมากัมมันตาสัมมาชีวะอยู่ในศีลธรรมรักษาศีลให้ดีอย่าพูดโกหกพูดเนี่ยก็ให้มีคำพูดนุ่มนวลไปมีสัมมาวาจาข้ออื่นด้วยจิตใจเราฝึกให้มีกำลังมีสัมมาวายามะมีสัมมาสติมีสัมมาสมาธิประกอบเข้าอยู่ในจิตของเราเนี่ยมันซึมเข้าไปกันได้ที่มันซึมเข้าไปได้ท่านผู้ฟังเพราะว่า ผนังกำแพงความยึดถือของจิตเนี่ยมันเบาบางลงเบาบางลงพอมันเบาบางลงเบาบางลงผนังกำแพงของจิตเนี่ยมันกลายเป็นว่าไม่มีตัวตนอ่ะจิตเนี่ยมันไม่มีตัวตนในความที่จะเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งพอมรรคแปดมันเต็มที่นั้นทำฝังมรรคแปดเต็มที่ผนังขอบกรอบของความที่รู้สึกว่าเป็นตัวเราของเราเนี่ยมันถูกทำลายลงเพราะอะไรเพราะตัณหามันหมดไปไม่มีตัณหาแล้วอุปทานมันจะไปเกิดได้ไงก็ไม่มีอุปทานความรู้สึกว่าตัวเราของเรามันก็ไม่มีมันก็เป็นว่างๆธรรมดาคนที่ฝึกนั่งทำสมาธิแล้วบางทีเนี่ยตัวเรามันว่างๆมันแยกกันไปจากความรู้สึกมันแยกกันไปกับเสียงแวดล้อมมันแยกกันไปกับเสียงแยกกันไปกับภาพแยกกันไปหมดเป็นว่างๆไม่มีอะไรความไม่มีอะไรนั่นแหละที่เราต้องฝึกให้จิตมันเข้าใจเพราะมันรู้มีความเข้าใจแล้วผู้ฟังจิตที่ฝึกดีแล้วนั่นแหละจะเป็นเหตุนำความสุขมาให้จิตที่มีความคุ้มครองดีไว้แล้วอย่างนี้นี่แหละนำความสุขมาให้ช่องทางเส้นทางทิศทางจะเปิดขึ้นทันทีทุกฝังทิศที่เราไม่เคยไปเลยตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้เหมือนช้างที่ควานช้างถ้าฝึกช้างนั้นดีแล้วสั่งให้ไปสู่ทิศภาคใดที่ไม่เคยไปช้างนั้นก็ไปโดยพลันจิตของเราที่ฝึกดีแล้วด้วยมรรคแปดเข้ากันเป็นอันหนึ่งอันเดียวแล้วเนี่ยทิศทางนี้จะเปิดออกเส้นทางนี้จะปรากฏเห็นนั่นคือนิพพานทุกฝังเป็นที่ที่เราไม่เคยไปเลยตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้คือนิพพานไปเลยไปเลยเข้าไปเลยให้เข้าไปสู่ในจิตใจของเราเลยความเข้าใจนี้ช่วงของเข้าใจธรรมคุณต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนมาพบกันใหม่ในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 เช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในรายการธรรมรับอรุณท่านผู้ฟังสามารถที่จะรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ donhaisok.fm ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร